กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกทุกวันในทุกๆสัปดาห์มาพบกับท่านผู้ฟังต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ที่มาได้เนี่ยไม่ใช่บุญของข้าพเจ้าหรอกท่านผู้ฟังเป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทำเอาไว้ตั้งหลายพันปีก่อนไม่ใช่ทำเอาไว้ในชาติสุดท้ายของท่านเท่านั้นท่านทำเอาไว้โอ้ยนานมากนานมากที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อความเป็นสัมมาสัมพุทธะในชาติสุดท้ายมีความเป็นสัมมาสัมพุทธะแสดงธรรมไว้อย่างแจกแจงละเอียดรอบคอบไม่ละหลวมธรรมะที่มีค่ามากอย่างนั้นเป็นมรดกตกทอดกันมาข้าพเจ้าเป็นผู้ที่รับมรดกนั้นมาด้วยจึงมีการมาให้ประกาศธรรมะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปการประกาศธรรมะนั้นก็คือประกาศตามที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วก็เรียกว่าหมุนตามธรรมจักรคือธรรมจักรนั้นหมุนไปแล้วแกว่งไปแล้วสะบัดไปแล้วทำให้เคลื่อนไปแล้วถอยกลับไม่ได้หมุนไปด้วยอำนาจของสัมมาสัมพุทธะบุคคลที่ไปตามทางนี้ถึงจะรอดไปทางอื่นมันจะไม่รอดมันจะไม่ถึงมันจะไม่จบมันจะไปค้างเติ่งหรือว่าตันตึกอยู่สักที่ใดที่หนึ่งการฟังธรรมนั้นจึงมีประโยชน์ท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึงความรู้ที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันจะเป็นตัวที่จะช่วยให้เรามีความแจ่มแจ้งมีความสบายใจมีความแจ่มใสมีจิตที่มีปีติมีปราโมทย์เพราะว่าอำนาจที่เกิดจากธรรมานั่นเองธรรมานั้นถ้าเข้ามาอยู่ในจิตใจของใครผู้ใดผู้หนึ่งปรารภเหตุการณ์ที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นรัตนะแล้วมีปีติมีปราโมทย์มีธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยจิตใจของเรามันจะสบายถึงแม้ว่าข้างนอกอาจจะอากาศเปลี่ยนแปลงไปหนาวบ้างร้อนบ้างสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมชาวบ้านชาวช่องว่าอย่างนั้นพูดไปอย่างนี้แต่ถ้าจิตใจของบุคคลที่มีธรรมะอย่างนี้แล้วในธรรมฟังเหตุการณ์ใดจะมาก็ตามเขาจะเป็นผู้ที่ยังมีความผาสุกอยู่ได้พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นผู้ที่แสวงหาสิ่งนี้แหละธรรมฟังก็เรียกว่าเป็นสันติวรบทคือแสวงหาความสันติชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าไม่ว่าจะสิ่งอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรก็ตามแต่ถ้าจิตใจเป็นแบบเนี้ยอย่างที่ท่านแสวงหาแล้วพบแล้วเจอแล้วเนี่ยมันจะเป็นความเย็นอย่างชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั่นคือนิพพานนั่นเองเมื่อท่านพบแล้วเจอแล้วก็นํามาบอกมาสอนในลักษณะการที่ท่านแสวงหาสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นทางพ้นทุกข์เนี่ยในกระบวนการที่ท่านกำลังแสวงหานี้ก็ต้องมีการบ่มโพธิญาณก็เรียกว่าสร้างบารมีนั่นเองแต่บารมีเนี่ยความหมายก็คือว่าเป็นบุญที่สะสมกันมาสะสมนี่คือตกนอนเนื่องจนกระทั่งมันตกตะกอนขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นการสะสมของสิ่งที่ดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบารมีแต่สะสมของสิ่งที่ดีเนี่ยเหมือนกับที่ไม้หรือว่าดินเนี่ยมันกลายเป็นหินเนื่องจากการอัดแน่นของความดันของความร้อนบ่มเพาะอัดจนกระทั่งมันกลายเป็นหินขึ้นมาบุญที่มีการสะสมเรื่อยมาเรื่อยมาจนเป็นบารมีสะสมเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งสำเร็จสุกขึ้นมาเป็นผลงอมขึ้นมาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนี่คือสัมมาสัมโพธิญาณที่เกิดขึ้นจากการสะสมบารมีต่างๆของท่านมาการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้นี่คือพุทธานุสติแน่นอนแต่จิตใจที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นจิตใจที่ดำเนินไปตรงทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านเดินมาตรงทางพระพุทธเจ้าของเราเดินไปตามทางการที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยนะมาตามทางที่เขาเรียกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ชัดเจนนะผู้ฟังว่าทางที่ท่านมาสู่การหลุดพ้นเนี่ยไม่มีธรรมะอื่นใดเลยที่มาทำให้ท่านมาสู่การหลุดพ้นได้นอกจากสิ่งที่ได้บอกไว้สอนไว้ นอกจากที่จะประกาศไว้ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่มีมีแค่อยู่ในมรรค8นี้เท่านั้นนะที่ทดลองมาทางโน้นทางนี้มันผิดทางมันไปไม่ได้มาทําใหม่แก้ไขใหม่นะทดลองทดสอบสั่งสมเรื่องบุญเรื่องทานนะสั่งสมมาเนี่ยที่ถูกก็มีที่ผิดก็มีไอ้ที่ผิดนั้นมันก็ไม่ได้มาสนับสนุนให้มาตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ที่ถูกที่ต้องมันถึงจะมาสะสมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถบ่มเพาะออกมาจนเป็นสัมมาสัมโพธิญาณได้และนี่คือที่ท่านยืนยันเอาไว้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตของเราจึงดําเนินไปตรงทางนับประวัติท่านเดินมาตรงทางทางที่ท่านเดินมานี่ไม่ใช่เฉพาะว่าชาติที่เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีความสุขความสบายอยู่ในปราสาทราชวังจนกระทั่งมาบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็มาหันหาทางสายกลางหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายสั่งสอนสรรพสัตว์จนกระทั่งปรินิพพานเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นแต่นี่คือทางที่เห็นอยู่ในชาติปัจจุบันที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ว่าบารมีของพระองค์เนี่ยสั่งสมมาแล้วตั้งแต่เป็นอดีตชาติเป็นหลายอสงไขยเป็นหลายแสนมหากัปปะและสั่งสมบำเพ็ญบารมีมาจึงได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ว่าไปนี้ในเนื้อหาของการที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยท่านฟังถ้าเรามาศึกษาทําความเข้าใจเนี่ยเราจะมีกําลังใจมากตัวข้าพเจ้าเองนําเรื่องราวเหล่านี้มาอ่านมาทําความเข้าใจใหม่แล้วมันก็ได้แง่มุมใหม่ๆมีกําลังใจในการปฏิบัติเกิดขึ้นจิตใจเราตั้งไว้ด้วยดีด้วยการปรารภระลึกนึกถึงบุญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าของเราได้สั่งสมมาท่านทำเป็นตัวอย่างมาในช่วงของฟังธรรมคำพุทธในสัปดาห์นี้จึงได้นำเรื่องราวที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีในอดีตชาติมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นำมาจากหนังสือที่หลวงพ่อท่านพุทธทาสได้รวบรวมมาไว้ในหนังสือที่เรียกว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในส่วนที่เป็นการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติแล้วก็ค้นหาเพิ่มเติมในส่วนที่อาจจะเป็นเนื้อหาที่จะมาทำให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นแต่มาจากในพระไตรปิฎกส่วนต่างๆด้วยมาอ่านมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคนที่ต้องการกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอาจจะเจออุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตมีความท้อแท้ท้อถอยแต่ถ้าเรามาฟังเรื่องราวพุทธประวัติในส่วนที่บำเพ็ญบารมีในอดีตชาติเนี่ยแม้เราจะมีกำลังใจขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเนี่ยได้ทำเหตุหลายอย่างเอาไว้ก็เรียกว่าแม้เหตุอย่างนี้อย่างนี้เหตุอย่างนี้อย่างนี้มันคืออย่างไหนอย่างไหนในบทที่เราสวดกันว่าอิติปิเนี่ยอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอิติปิเนี่ยแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ในอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเอาเฉพาะชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็อย่างที่เราได้ฟังมาแต่มีการทำทุกขกิริยาหันหาทางสายกลางมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีอย่างอื่นและอย่างอื่นอีกในหลายครั้งพระพุทธองค์ได้เดินไปตามชนบทราวป่าตามสวนหรือว่าเมืองแห่งใดแห่งหนึ่งที่ถ้าเผื่อว่าพระองค์เคยเกิดมาณที่นั้นนั้นก็จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเล่าให้กันฟังว่าโอ้ตัวพระองค์เคยเกิดที่นี้นะทำบุญมาอย่างนี้อย่างนี้หลายครั้งหลายคราวก็เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องราวที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวของโชติปารามานพนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่โชติปารามานพนี่ก็คือพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนนั่นเองสมณโคดมของเราที่เป็นพระพุทธเจ้าในตอนนี้เนี่ยก่อนชาติก่อนนู่นเกิดเป็นมานพชื่อว่าโชติปารามีนิสัยที่เรียกว่าไม่เข้าหาพระสงฆ์จะไปเจอทําไมสมณะโล้นแต่ว่าเพราะมีเพื่อนดีคือนายช่างหม้อเนี่ยเขาชักชวนไปหาพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะแต่ตอนแรกก็ไม่อยากไปโอ้ยชวนกันตั้ง3รอบไม่ไปงั้นจะชวนไปอาบน้ําชวนไปกินดื่มเนี่ยบางทีชวนง่ายเหลือเกินแต่ชวนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันยากเอางั้นยังไม่ไปหาพระพุทธเจ้ายังไม่ไปปฏิบัติธรรมเอ้างั้นก็ชวนไปเล่นไปเที่ยวไปดูอะไรซะก่อนนะนายช่างหม้อก็มีความคิดอย่างนี้ก็ชวนโชติปารามานพเนี่ยไปอาบน้ําที่ ท่าน้ำแห่งหนึ่งซึ่งใกล้กับอาสมของพระพุทธเจ้ากัสสปะในสมัยโน้นแล้วก็ชี้ให้ดูว่าอาสมอยู่ตรงนี้เราไปหาพระพุทธเจ้ากันชวนอีก3รอบก็ไม่ไปจนกระทั่งต้องเหนี่ยวชายพกนะคือจับเอวกันละจะชุดไปให้ได้ไม่ยอมไปอีกรอบที่7จนกระทั่งรอบที่8ต้องจับมวยผมนะดึงลากหัวกันไปคราวนี้มันเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยก็จึงได้ไปกันไปก็ไม่กราบไม่ไหว้พระพุทธเจ้าอ่ะโดยความที่อาจจะยังไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งหรือว่ายังไม่มีความมั่นใจแต่มีความเป็นมานะทิฏฐิอยู่ก็ตามเถอะแต่พอได้ฟังธรรมตอนนั้นธรรมฟังเลยพอได้ฟังธรรมเรื่องของทานเรื่องของศีลคือจิตใจของคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังบางทีก็มีมานะนะว่าตัวเองจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันต้องเด่นเลิศประเสริฐสีกว่าคนอื่นๆแต่พอได้ฟังธรรมะแล้วจิตใจมันก็อ่อนโยนลงอ่อนนุ่มลงพอจิตใจอ่อนโยนอ่อนนุ่มลงก็ขอบวชเลยทีนี้จากคนที่แบบหนาไม่ไปเจอพระเจ้าพระสงฆ์มีความคิดที่ไม่ลงใครหยาบแต่พอได้ฟังธรรมแล้วโอ้โหอุทิศทั้งชีวิตนะบวชไม่สึกเลยในชาตินั้นที่เป็นโชติปารามานพนะเปลี่ยนแปลงกันขนาดนี้นะจากที่แบบไม่ชอบพระไม่ไปเจอจนกระทั่งตัวเองมาบวชเองหลายกาบ้าเหลืองในชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นพุทธประวัติส่วนที่บำเพ็ญบารมีมาในอดีตชาตินี่คือในเรื่องที่หนึ่งที่เอามาให้ฟังกันในเรื่องที่สองตอนนั้นพระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานละมาที่เมืองกุสินาราแต่กุสินาราเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าเสด็จมาหลายครั้งด้วยกันแต่ว่าในครั้งสุดท้ายที่มาปรินิพพานเนี่ยได้เล่าเรื่องของตัวพระองค์เองที่เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่อาศัยอยู่ที่เมืองกุสินารานี้สมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นเมืองกุสาวดีแต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีความมั่นคงมีความยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากแต่ว่าในสมัยนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าจะมาปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเนี่ยปัจจุบันนั้นเขาเรียกว่าเมืองกุสินารากลับกลายเป็นเมืองที่เป็นชนบทปลายแดนเป็นเมืองที่แบบไม่มีความมั่งคั่งเป็นเมืองกิ่งเมืองดอนเป็นชนบทปลายแดนไม่ใช่เมืองใหญ่สลักสำคัญอะไรความที่สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นนั่นก็ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายในปรารภเรื่องที่พระองค์เคยเกิดเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์ในเมืองกุสินาราซึ่งสมัยก่อนโน้นเขาเรียกว่ากุสาวดีและในสมัยที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์นั้นก็โอ้ยทำบุญทำทานแจกจ่ายอย่างมหาศาลด้วยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถึงแม้เป็นพระราชาก็ไม่ประมาทไงท่านผู้ฟังและนี่คือลักษณะของคนที่เป็นโพธิสัตว์นะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ประมาททำความดีด้วยการให้ทานบ้างการรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างแต่ถึงแม้ในบางชาติบางสมัยก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นพระราชาอยู่ร่ำไปในบางครั้งก็เกิดเป็นคนจนบ้างก็มีเกิดเป็นชาวบ้านชาวช่องทำกสิกรรมเกษตรกรรมก็มีและมีสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นพราหมณ์พราหมณ์นี่ก็คือผู้ที่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆตอนนั้นเกิดเป็นพราหมณ์ในสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชเป็นพราหมณ์ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆนะพราหมณ์ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆนี่ก็ต้องมีความฉลาดมีกุศโลบายในการจะให้คำแนะนำเพื่อที่จะบริหารงานบ้านเมืองให้มันดีขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิตในสมัยพระเจ้าวิชิตราชนั้นได้ถวายคำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการปกครองประเทศให้เป็นไปโดยธรรมได้พระเจ้ามหาวิชิตราชนั้นก็เป็นพระราชาที่มีความยิ่งใหญ่มากมีทั้งทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆเหลือเฟือแต่ว่าในบ้านเมืองเนี่ยก็ยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างเกิดการปล้นฆ่าในระหว่างหนทางตามหัวเบืองอะไรต่างๆบ้างคือบ้านเมืองยังไม่สงบสุขนั่นแหละถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบสุขเรียบร้อยเนี่ยจะจัดงานอะไรต่างๆบางทีคนเขาก็ไม่ร่วมไม่มีใจอนุโมทนาด้วยซึ่งพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยมีความคิดความดำริที่จะจัดงานบูชายัญลักษณะการบูชายัญนั้นก็คือการที่ตั้งโต๊ะขึ้นมามีเครื่องบูชาอะไรต่างๆโดยที่ไม่ได้มีใครมารับเป็นเรื่องเป็นราวนะตั้งบูชายัญเอาไว้เหมือนอย่างเราตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านอย่างเงี้ยแต่คนไทยเชื้อสายจีนบางทีเขาก็ทำกัน ไม่ได้มีผู้รับเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็เรียกว่าการบูชายัญซึ่งการบูชายัญใดๆที่ถ้าต้องมีสิ่งไหนมาตายมีช้างม้าวัวควายโคแพะแกะไก่สุนัขสิงกรต้องมาตายเนี่ยการบูชายัญนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์นั่นคือพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้กับกูทันตพราหมณ์ฟังกูทันตพราหมณ์เนี่ยก็คือพราหมณ์ที่มีฟันเหยินเขาจะจัดงานบูชายัญอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะเตรียมแพะเตรียมแกะเอาไว้สําหรับค่าบูชายัญพระพุทธเจ้าก็จึงสอนให้กูทันตพราหมณ์เนี่ยทราบถึงวิธีการบูชาที่บริสุทธิ์จึงเล่าเรื่องของพระองค์เองที่สมัยก่อนเกิดเป็นพราหมณ์ที่แนะนําวิธีการบูชายัญแต่ซึ่งเรื่องนี้ถ้าบอกว่าเราศึกษาทําความเข้าใจดีๆนั้นท่านผู้ฟังนะเราสามารถจะนําลักษณะการปกครองเนี่ยไปใช้ในครอบครัวของเราไปใช้ในองค์กรไปใช้ในหน่วยงานไปใช้ในกระทรวงในบริษัทในงานบริหารงานประเทศได้เลยแล้วคือแทนที่จะลงโทษคนที่เขาทำไม่ดีแต่นี่สนับสนุนคนที่เขาทำดีใครที่เขาทำดีไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ให้พืชพันธุ์ข้าวมากขึ้นถ้าเป็นข้าราชการก็ให้เบี้ยเลี้ยงมากขึ้นถ้าเป็นพ่อค้าวานิชก็ให้เงินมากขึ้นสนับสนุนคนที่เขาทำดีให้เขาได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยโดยการให้บีเลี้ยงอะไรต่างๆเอาคนอื่นที่เขาเห็นเนี่ยก็จะขวนขวายในกิจการงานของตนเอางั้นฉันก็ทำดีบ้างทำดีบ้างแต่คนที่เขาจะมาเบียดเบียนแว่นแคว้นไปปล้นฆ่าลักขโมยก็จะไม่มีแต่ซึ่งพอทำไปในสมัยนั้นเป็นสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นแต่คนตอนกลางคืนไม่ต้องปิดประตูบ้านก็อยู่เป็นสุขได้ไม่มีขโมยไม่มีโจรไม่มีการฆ่าลักปล้นอาชญากรรมอะไรต่างๆพวกนี้ไม่มีแต่ก็เพราะได้คำแนะนำจากพราหมณ์ผู้ปุโรหิตซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เกิดในสมัยก่อนๆในสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชในชาตินั้นไม่ได้เกิดเป็นพระราชาล่ะแต่เกิดเป็นพราหมณ์ผู้ให้คำแนะนำเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สั่งสอนให้กูทันตพราหมณ์ได้ทราบแล้วมีการจัดการบูชายัญในครั้งนั้นก็ไม่มีใครได้รับความลำบากพลัดพรากไม่ต้องร้องไห้ไปพลางทำงานไปพลางใครอยากทำงานอะไรก็ทำสิ่งนั้นไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นการบูชายัญที่สำเร็จได้ด้วยความพร้อมเพรียงพร้อมใจกันของหมู่คณะในที่นั้นแต่เป็นบุญมหาศาลล่ะซึ่งได้รับการแนะนำจากพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆนั้นตัวพระองค์เองท่านผู้ฟังบางทีก็มีผิดพลาดมาในชาติก่อนๆที่ได้เคยบำเพ็ญบารมีมาและคำสอนคำอะไรต่างๆก็บางครั้งบางทีไม่ได้ละเอียดเรียบร้อยรัดกุมรอบคอบเหมือนอย่างที่เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายและมีครั้งหนึ่งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวะมีคำสอนก็เรื่องของพรหมวิหาร4เมื่อมีเทวทูตคือผมงอกเกิดขึ้นก็ให้สละความเป็นพระราชาออกบวชไปแล้วเจริญพรหมวิหาร4มีคำสอนลักษณะนี้เป็นกัลยาณวัตรแล้วก็ไปอยู่เป็นพรหมท่านเองแต่ว่าพอมาเป็นสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนคือเรื่องของมรรค8ไม่ใช่แค่ให้ถึงความเป็นพรหมแต่ให้ถึงความหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้มีคำสอนที่รัดกุมรอบคอบละเอียดละออมากกว่าแต่ว่าเป็นการที่เหมือนกับบำเพ็ญบารมีมาท่านผู้ฟังเห็นไหมว่าเวลาคนที่เขาจะเก่งจะฉลาดขึ้นมาได้เนี่ยบางทีก็ทำผิดพลาดมาก่อนอาจจะมีไม่รัดกุมรอบครอบในบางจุดพอเห็นแล้วรู้แล้วก็ทำการจัดการแก้ไขให้มันดีมันสำเร็จขึ้นมาอันนี้ต้องอาศัยการสังเกตต้องอาศัยความรอบครอบมีครั้งหนึ่งที่พระองค์เนี่ยก็ได้เกิดเป็นช่างทำรถช่างทำรถนี่ก็สมัยก่อนก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยนี้ก็เป็นพวกแมคานิกที่เขารู้จักซ่อมรถเครื่องยนต์อะไรต่างๆใช่ไหมมีการระบบไฟฟ้าระบบส่งกำลังระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างล้อตั้งศูนย์ถ่วงอะไรต่างๆในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช่างทำรถนี่แหละรถในสมัยก่อนเขาก็ใช้ไม้มาประกอบกันและมีส่วนประกอบอันหนึ่งก็เรียกว่าล้อรถช่างทำรถนี่เขาก็ฉลาดต้องรู้จักฉลาดในความที่ไม้ที่เอามาทำว่าถ้าไม้ที่เอามาทำเนี่ยมีความหนาแน่นมีน้ำหนักถ่วงไม่เท่ากันเนี่ยล้อนั้นก็จะไม่ได้ศูนย์พอไม่ได้ศูนย์ตรงกลางของมันเนี่ยกลิ้งไปมันจะล้มมันจะ ไม่ตั้งตรงอยู่ได้ก็หมายความว่าเวลาที่มันหมุนไปเนี่ยมันก็จะกินกําลังของสัตว์ที่ลากไปแต่ถ้าเป็นม้ามันก็จะกินกําลังม้าล้อนี่ก็จะสึกไปไม่เท่ากันทําให้ทวงดุลไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นช่างทํารถเนี่ยเขาประกอบส่วนต่างๆเขาจะต้องฉลาดในความหนาแน่นความคดความผุของเนื้อไม้ที่เอามาประกอบกันเขาจะต้องมีความละเอียดรอบคอบตรงนี้รู้จักสังเกตตรงนี้ซึ่งงานตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่บางทีทําล้อรถข้างเดียวเนี่ยใช้เวลาตั้ง5เดือนกว่าเพื่อที่จะให้มันมีคุณสมบัติอย่างที่ว่าได้ศูนย์เนื้อไม้ที่ดีถูกต้องแห้งเสมอกันเอามาประกอบกันเป็นล้อรถแต่พอได้ศูนย์แล้วกลิ้งไปมันก็ไม่ล้มตั้งตรงอยู่ได้ในขณะถ้าไม่ได้ใช้ความละเอียดรอบคอบตรงนี้นะทำลูกๆออกมา 4-5 วันก็เสร็จเหมือนกันเป็นดูรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าเนื้อไม้เนี่ยมันไม่ได้ละเอียดเสมอกันไม่ได้มีความรอบคอบเหมือนกันเนี่ยดูเหมือนกันก็จริงแต่พอเวลากลิ้งไปแล้วนะมันไม่ได้ศูนย์น้ำหนักไม่ได้ถ่วงดุลกันอย่างดีทำให้กลิ้งไปมันก็ล้มลงถ้าเอาไปติดกับรถจริงๆมันก็จะกินกําลังของม้าทําให้ล้อรถนั้นสึกไม่เท่ากันการทําความเร็วหรือว่าชั้นเชิงในการรบนั้นก็จะลดลงแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นตอนที่เป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นช่างทํารถเนี่ยมีความฉลาดในเรื่องของเนื้อไม้มีความละเอียดรอบคอบตรงนี้โดยทักษะตรงนี้ท่านผู้ฟังสั่งสมบําเพ็ญบุญบารมีมาทําให้ตัวพระองค์เนี่ยมีความฉลาดรอบคอบในเรื่องของจิตแต่ว่าจิตนั้นมีความผูกความคดโกงความไม่ดีอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรทําอย่างไรเดี๋ยวจึงประกาศออกมาเป็นคําสอนในเรื่องของอริยสัจ4ในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8อันนี้คือเรื่องราวที่ข้าพเจ้านํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวันก่อนเรื่องของพุทธประวัติในการที่พระพุทธเจ้าเกิดมาในอดีตชาติทําบุญสร้างบารมีมาอย่างไรอย่างไรนอกจากนี้เรื่องที่สําคัญนะท่านผู้ฟังการที่จะมีพุทโธเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันยากมากแน่นอนครั้งแรกนี้ต้องเป็นสัมมาสัมพุทโธนะแล้วก็จึงจะมีอนุพุทโธเกิดตามมาจากคําสอนของสัมมาสัมพุทโธในส่วนปัจเจกพุทโธนั้นก็เกิดเป็นบางครั้งบางคราวก็มีอยู่แต่จะไม่มีอนุพุทธะไม่มีอนุพุทโธตามมาแต่พุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะมี3แบบแบบแรกนี่ก็คือรู้ตามคนอื่นที่เขาสอนไว้ก็เรียกว่าอนุพุทโธส่วนแบบที่2ก็คือรู้ได้เองสอนคนอื่นได้ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธแต่ต้องมีสัมมาสัมพุทโธเกิดขึ้นก่อนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถสอนคนอื่นได้อันนี้เป็นสัมมาสัมพุทโธเกิดมีสัมมาสัมพุทโธแล้วก็จะมีอนุพุทโธตามมาส่วนปัจเจกพุทโธนั่นก็คือเกิดขึ้นเป็นเอกเทศเดียวโดดไม่ได้สามารถสอนใครได้แต่เป็นปัจเจกพุทธะมีในสมัยอื่นนั้นมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพุทโธประเภทไหนเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าได้มาง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาสัมพุทโธเนี่ยได้มาแสนยากแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบศีรษะของมนุษย์เนี่ยนะศีรษะของมนุษย์เนี่ยก็เอาไซส์เท่าประมาณสักลูกมะพร้าวสักลูกหนึ่งเอาแต่ถ้าเราลูกมะพร้าวเนี่ยวางเรียงกันให้เต็มทั่วผืนโลกทั้งหมดทั่วผืนโลกทั้งหมดได้มะพร้าวกี่ลูกได้มะพร้าวกี่ลูกก็นับเอานะเรียงกันให้เป็นตับให้มันเต็มเลยนะเต็มพื้นที่ทั่วโลกทั้งหมดเลยนะว่ามีจํานวนมะพร้าวกี่ลูกเนี่ยมันต้องเป็นล้านล้านลูกแน่นอนอ่ะนะเกินไปกว่านั้นด้วยบางทีอาจจะนับไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ถ้าเปรียบเทียบว่ามะพร้าวแต่ละลูกเนี่ยคือศีรษะที่โพธิสัตว์ที่บําเพ็ญบารมีที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยตัดออกสละชีวิตนะเพื่อที่จะบําเพ็ญบารมีของตัวเองนะจํานวนของศีรษะที่ตัดออกเนี่ยจะเท่ากับจํานวนลูกมะพร้าวนั่นแหละถึงสามารถที่จะมีบารมีเพียงพอที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้สละชีวิตกันขนาดนั้นโดยตัดศีรษะของตัวเองเอามาวางเรียงเต็มกันทั่วโลกไปเลยเนี่ยต้องจํานวนครั้งประมาณเท่านั้นแหละแต่เท่ากับไซส์ของลูกมะพร้าวที่มาเรียงกันทั่วชมพูทวีปจํานวนครั้งเท่านั้นถึงสามารถที่จะบําเพ็ญบารมีมาพอเพียงที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้มันมีความเสียสละสละนี่ไม่ใช่สละเฉพาะเรื่องของสิ่งของภายนอกเป็นการให้ทานยังต้องสละเรื่องของอวัยวะเรื่องของชีวิตกว่าที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้เพราะฉะนั้นกว่าที่จะมีสัมมาสัมพุทโธได้เนี่ยมันได้มาแสนยากเวลาที่เราได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยท่านผู้ฟัง ่านไปฟังไปว่าอย่าว่าว่า10รอบ20รอบเลยนะ50รอบเกินกว่า100รอบแล้วด้วยซ้ำก็ยังไม่รู้สึกว่ามันจะอิ่มยังไม่รู้สึกว่ามันจะพอยังฟังได้เรื่อยๆทำความเข้าใจได้เรื่อยๆมีความลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆมีศรัทธามีความมั่นใจมั่นคงในสัมมาสัมพุทธะมีความมั่นใจมากท่านผู้ฟังว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆคนที่มาแจกแจงธรรมะให้เราได้ฟังเนี่ยนี่คือพระผู้มีพระภาคนะท่านแจกแจงเอาไว้เนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆก็ในเมื่อมีผู้ที่สามารถจำแนกแจกธรรมมีคุณสมบัติของความเป็นสัมมาสัมพุทโธจริงๆเกิดขึ้นอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยแม้เราจะเอาธรรมะที่ท่านบอกท่านสอนเนี่ยมาไม่ยำเกรงมาปู้ยี่ปู้ยำเล่นมาพูดเล่นตลกโปกฮาไม่ปฏิบัติจริงไม่ปฏิบัติจังเนี่ยมันไม่ได้แสดงว่าเราไม่เห็นคุณตรงนั้นยังมีความประมาทเลินเล่ออยู่แต่ถ้าเรามีความตั้งใจพิจารณาฟังไปใกล้ครวญรู้ดูให้ดีว่าอิติปิคือเหตุที่ท่านสั่งสมมากว่าที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธได้เนี่ยโอ้มันมีรายละเอียดมีเรื่องราวที่เป็นชาดกบ้างที่เป็นพุทธประวัติบ้างทั้งที่ท่านเล่าเองบ้างที่ครูบาอาจารย์ได้ขยายความมานำเสนอในเรื่องต่างๆบ้างเนี่ยฟังแล้วเราจะมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นและศรัทธาเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะต้องให้มันสมดุลกันกับเรื่องของปัญญาโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีปัญญามากๆอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเคลือบแคลงไม่เห็นแย้งไม่ลงใจไปแต่เราจะทำยังไงให้ปัญญาของเราที่เอ๊ะมันจะจริงเหรอพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาแก้ไขอันนี้ต้องแก้ไขนะแสดงว่ามีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งละต้องแก้ไขด้วยการที่เพิ่มศรัทธาขึ้นมาด้วยการที่เพิ่มสติขึ้นมาเอาปรับให้สติเรามีกำลังในการที่เอาปัญญาของเรานี่แหละไปใช้ในการที่จะเพิ่มพลังคือศรัทธานำมาฟังเรื่องราวที่เป็นพุทธประวัติฟังเรื่องราวในความพิเศษแบบต่างๆฟังเรื่องราวบุญบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญมาจะทำให้ศรัทธาของเราเนี่ยมีความเพิ่มมากขึ้นพอเรามีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นแล้วท่านฟังเอ้ยมันจะทำให้มีกำลังใจมีกำลังใจในการที่เราจะทุ่มเทในการปฏิบัติในทางคำสอนนี้เราเกิดมาชาติหนึ่งในท่านฟังจากนี้ไปก็ไม่เกินร้อยปีในช่วงเวลาที่เหลือไม่ถึงร้อยปีเนี่ยคุณจะใช้เวลานี้ไปกับอะไรกันแน่จะใช้เวลานี้ไปกับเรื่องอะไรเราต้องคิดให้รอบคอบนะเวลามันไม่ได้มีมากหมดไปทุกวันทุกวันหมดไปทุกลมหายใจทุกลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งเวลาของเราอยู่บนโลกนี้มันก็สั้นลงไปลมหายใจหนึ่งลมหายใจหนึ่งเราจะใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ได้จิตของเรานั้นจะต้องมีศรัทธามีการทำจริงแน่วแน่จริงมีการแจ่มแจ้งรู้เห็นตามที่เป็นจริงให้ได้ให้เกิดปัญญาได้การที่เรามาศึกษาในเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้เรามีศรัทธาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้เนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะได้แสดงธรรมะประกาศธรรมะไว้แล้วบุคคลที่ฟังแล้วได้ยินธรรมะเหล่านี้แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในจิตใจของตนว่าสังสารวัฏนี้มีความเป็นอันตรายอยู่มากเหมือนในหนองน้ำที่มีทั้งจระเข้มีทั้งปลาร้ายมีทั้งโจรมีทั้งเพชฌฆาตมีทั้งอสรพิษต่างๆเราจะหลบหนีหลีกเลี่ยงจากเจ้าสิ่งอันตรายต่างๆเหล่านี้ข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้ต้องรู้ดูช่องทางให้ดีต้องอาศัยความพยายามต้องอาศัยการทำจริงแน่ๆจริงทางนี้ท่านได้ชี้ไว้ให้แล้วบอกไว้ให้แล้วอยู่ที่เราทำนั่นเองท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราท่านทำเป็นตัวอย่างในเรื่องของการปฏิบัติในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ให้เราดูให้เราเห็นเป็นเรื่องราวที่ระบุมาในคัมภีร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือพระไตรปิฎกมีหลักฐานที่เป็นชั้นๆสืบต่อกันมาเป็นทอดๆเราศึกษาทำความเข้าใจเนี่ยเพื่อให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงเพื่อให้เกิดความเพียรเกิดการกระทำที่จะทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้เห็นแจ้งแทงตลอดตามเส้นทางตามตัวอย่างที่ท่านได้ทำเอาไว้การกระทำตรงนี้ท่านผู้ฟังบางทีต้องใช้เวลาเป็นหลายปีหลายสิบปีแต่มันคุ้มกันคุ้มกันกับความทุกข์ที่มันจะหายไปดับไปลองคิดดูสิถ้าเราจะใช้เวลาสัก50ปีจากนี้เอ้าแต่ตีซะว่า50ปีใช้เวลา50ปีจากนี้เพื่อที่จะทำใ อีกพันปีร้อยปีแสนปีล้านปีอสงไขยปีที่จะมาข้างหน้าเนี่ยและความทุกข์ที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับจํานวนปีนั้นๆๆๆเนี่ยมันหายไปมันดับไปใช้เวลาแค่50ปีเพื่อที่จะแลกกับแสนปีล้านปีอสงไขยปีนั้นเนี่ยมันคุ้มกันนะท่านผู้ฟังมันคุ้มกันหรืออย่างต่ำๆน้อยๆที่สุดเอาคุณใช้เวลา50ปีที่คุณทุ่มเทในการฟังในการปฏิบัติในการกระทำเพื่อแลกมาอย่างมาก7ปีกับความทุกข์ที่จะมีแค่7ปีเท่านั้นนอกเหนือเกินจาก7ปีไปถึงแสนปีล้านปีอสงไขยปีไม่ต้องมาทุกข์อีกไม่ต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องต่างๆใดๆอะไรยังไงก็ตามเถอะไม่ต้องมาทุกข์ในเรื่องนั้นอีกมันคุ้มกันนะผู้ฟังเรามาฟังเรื่องราวที่เป็นพุทธประวัติเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีกำลังใจให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธไม่ใช่เฉพาะความสามารถของท่านในชาติที่ท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธเท่านั้นระลึกถึงการกระทำความดีที่ท่านได้สั่งสมมาในอดีตชาติทำความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆมีกำลังใจแล้วก็จะทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงมีความฉลาดหลักแล้วมีความเข้าใจในทางคำสอนนี้ได้มากขึ้นนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร